صلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کا درس قرآن کریم جاری ہے، ترجمہ اور تشریح۔ پچھلے درس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ادب و احترام، کچھ واقعات پیش کیے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہر اس چیز کا ادب کرتے جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جاتی، وہ انسانوں میں سے ہو، حیوانوں میں سے ہو، چیند میں سے ہو، پرند میں سے ہو، جمادات میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، جس چیز کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جاتی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس کا ادب و احترام کرتے۔ ادب و احترام کی مثالیں بے شمار ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، حدیبیہ کے مقام پر جو مشرکین مکہ کی طرف سے وفد گیا ان میں انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھی رکھا تھا کہ یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، حالانکہ مکہ کے نہیں تھے، یہ طائف کے تھے، لیکن یہ بات کا بڑا دھنی ہے، عقل مند ہے، باتوں میں کسی کو پورا نہیں آنے دیتا، اس لیے اس کو ساتھ لے جاؤ۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس آئے تو آ کے لوگوں کو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں دنیا کے بہت بادشاہ ہوں اور حکمرانوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے اتنا ادب کسی کے ماننے والے کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ آقا کریم جب بات کرتے ہیں تو وہ سارے ہمہ تن گوش ہو جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، یقادون عین یقتتلون، ایسے لگتا ہے کہ یہ قتال کر دیں گے، جنگ شروع ہو جائے گی پانی کے، اس مستعمل پانی کے قطرے حاصل کرنے کے لیے۔ عام انسان کا مستعمل پانی جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مستعمل پانی، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کس طریقے سے اس کو لیتے اور جس کو نہ ملتا وہ جس کو ملتا اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کرے اپنے چہروں پہ ملتے. حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لعاب دہنے پاک پھینکتے تو صحابہ اس کو نیچے نہ گرنے دیتے, ناک مبارک صاف کرتے, وما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہ, تو صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ وہ جاتا. ادب کی انتہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو ادب کے ساتھ. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے, امام بہقی نے السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 6 میں باسند صحیح روایت کو نقل کیا کہ انہوں نے آقا کریم کا بول مبارکہ پی لیا. فضلات صحابہ اکرام اس کا بھی ادب کرتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانوروں کا ادب اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کا ادب, یعنی جس کو نسبت ہو گئی. آج تو لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی, کوئی صحابہ کی طرف ہو گیا, کوئی اہل بیت کا نام لینے لگا, لیکن ان کے عقائد اور ان کی تعلیمات کو بھول گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں شیعہ بڑی زبان تان دراز کرتے ہیں, ان کے بارے میں روایت میں آیا کہ ایک دن سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے, آپ کے ساتھ زادے آئے, اجازت چاہی, اجازت نہ ملی, اتنی دیر میں امام حسن آ گئے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر واپس جانے لگے تو حضرت سینا شہزادہ حسن بھی واپس چل دیے, تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ حضرت امام حسن بن علی آئے اور واپس چل دیے, تو آپ سارے کام چھوڑ کے پیچھے بھاگے اور پوچھا, اے حسن کس طرف آئے تھے؟ برقی میر المومنین کام تھا لیکن آپ کو مصروف پایا, آپ نے عبداللہ بن عمر کو اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, لہذا میں بھی واپس چلا کہ شاید آپ زیادہ مصروف ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے اپنے سر اقدس کا امامہ شریف اتارا اور کہا کہ اے حسن, ما انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک, اللہ کی قسم یہ جو ہمارے سروں پہ بال اگے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے نانا نے اگائے ہوئے ہیں, یعنی یہ جتنی عزتیں ہیں یہ جتنی برکتیں ہیں, اے حسن یہ آپ کے نانا کی برکت سے ہمیں ملی ہیں, ہم آپ کو کیسے واپس بھیج سکتے ہیں؟ جب بھی آپ آئیں تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے, آپ بنا اجازت میرے پاس آ سکتے ہیں. جو شہزادہ حسن کا اتنا ادب کر رہے ہیں, کیا وہ سیدہ فاطمہ تزہرا پہ ظلم کریں گے؟ آج کل کتنے ظالم لوگ ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حضرت سینا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف تھے یا انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت بلکہ ہر وہ چیز جس کو نسبت ہوگی آقا سے, صحابہ اکرام تو اس کا ادب کیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ سنت رسول کے بہت بڑے عامل ہیں, وہ مسجد نبی شریف کی ان چیزوں اور ان جگہوں کو ادب کے ساتھ چھوتے ہیں, مس کرتے ہیں, چومتے ہیں, دل کو نسبت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. صحابہ ان درختوں کو, ان پہاڑوں کو حضرت آقا کریم نے جبل احد کے بارے میں فرمایا ہم اس سے پیار کرتے ہیں یہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو صحابہ جبل احد پہ جاتے ہیں, جبل احد کی زیارت کرتے ہیں, وہاں کے گھاس اور بوٹیاں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آقا نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے لہذا ہم جنت کے پھل کھانے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ نافل مبارک تھے, کچھ موئے مبارکہ تھے. آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے سینے پہ, میری آنکھوں پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارکہ رکھ دینا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن پاک رکھ دینا, تاکہ جب فرشتے آئیں اور دیکھیں کہ اس کے سینے پہ آقا کریم کے موئے مبارکہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول کائنات کا مؤدب ہے, رسول کائنات سے پیار کرنے والا ہے. حضرت سنانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی اپنے گھر میں دعوت کی. جب سب لوگ دعوت کھا چکے چلے تو کہا تھوڑی دیر بیٹھو, سب عذر کرنے لگے کہ نہیں دیر ہو گئی, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. تو حضرت سینا انس بن مالک کہتے ہیں اگر تم لوگ ٹھہرو تو میں تمہیں اس پیالے میں پانی پلاؤں جس میں آقا کریم نے پیا تھا. اللہ اکبر. سب صحابہ اکرام ٹھہر گئے اور سب کہنے لگے کہ ہمیں وہ پیالہ دکھلاؤ اور اس پیالے میں پانی پلاؤ جس پیالے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر مکہ پہ ہیں, منا میں جا کے ایک جگہ نماز پڑھنے گئے تو لوگوں نے کہا حضور مسجد پاس ہے, مسجد خیف جہاں اتنے انبیاء نے نمازیں پڑھی, آقا کریم نے نماز پڑھی, تو آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کے اور جگہ کیوں نماز پڑھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں آقا کے ساتھ تھا, میرے آقا نے وہاں نماز پڑھی تھی جہاں جا کے میں نے پڑھی ہے. مسجد کا ثواب چھوڑا, جماعت کا ثواب چھوڑا, لیکن اس جگہ کو نہیں چھوڑا جس جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب ہے. حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک موئے مبارکہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. جب کوئی بیمار آتا اور آپ نے وہ ایک سونے کی شیشی میں ڈالا ہوا تھا, جب کوئی بیمار آتا تو آپ اس شیشی کو اس پانی میں, ایک پانی کے پیالے میں پانی لے کے شیشی کو اس میں پھیرتی اور دے دیتی, ہر ایک کو شفا ہو جاتی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے سیدہ میمونہ, بیماریاں مختلف, علاج سب کا ایک ہے, آخر ہے شیشی میں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارکہ ہے, جو بھی آتا ہے نا اس کو اس کا پانی پلا دیتی ہوں, اس کو شفا مل جاتی ہے. یہ بھی سیدہ میمونہ سے روایت ہے, امام بخاری نے اپنی تاریخ صغیر میں اس کو نقل کیا کہ آپ کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا, کوئی بھی بیمار آتا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو پانی میں گھولتی اور بیمار کو پلا دیتی, بیمار شفا یاب ہو کے واپس چلا جاتا. تو کسی نے پوچھا اے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ, کیا ہے اس کپڑے میں کہ مختلف بیماریاں والے آتے ہیں اور آپ ایک ہی کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر دے دیتی ہیں, سب کو آرام آ جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب میری باری ہوتی تھی تو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے اوپر لحاف اوڑا کرتے تھے، یہ اسی لحاف کا ٹکڑا ہے، میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے میں اس لحاف کے ٹکڑے کو بھگو کر دیتی ہوں، اللہ اس کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ تو جن کے کپڑے مشکل کشا بن جائیں، جن کے کپڑے شفا دینے لگیں، ان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ حدیثیں ہیں یہ تو ضعیف ہیں، قرآن کریم میں اللہ جل مجد الکریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا ہے ذہبو بے قمیصی حاضہ فلق ولا وجہ ابی یاتی بصیرہ، فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، ان کی گئی ہوئی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ ایک نبی قمیص بھیج رہا ہے، دوسرا نبی اس کو استعمال کر رہا ہے علیہما الصلاۃ والتسلیم۔ فرمایا یا تو کہو بھیجنے والے کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، توحید کا پتہ نہیں تھا، یا جس نے استعمال کی اس کو توحید کا پتہ نہیں تھا، ایک بھیجنے والا نبی دوسرا استعمال کرنے والا نبی، تو بطور تبرک یہ سمجھتے ہوئے کہ کپڑوں میں شفا ہو جائے گی، یہ بھی نبی کی سنت، اور اس کو شفا سمجھ کے استعمال کرنا، یہ بھی نبی کریم ایک نبی کی سنت۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب و احترام میں حدیں توڑ دیا کرتے تھے، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے، اللہ اکبر، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بالکل خاموش ہو جاتے، کوئی کلام نہ کرتا، حتیٰ کہ دیکھیے رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کس طریقے سے سکھلایا ہے۔ دعوت تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر، صحابہ اکرام کی دعوت تھی، دعوت ولیمہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ولیمہ مبارکہ کی صحابہ اکرام کو دعوت دی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حاضر خدمت ہوئے، اور حاضر خدمت ہو کے جو کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے تبرک ملا تھا اس کو استعمال کیا۔ کچھ صحابہ چلے گئے اور کچھ صحابہ بیٹھے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اب دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی محفل میں آدمی جاتا ہے، چند دوست ملتے ہیں تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، صحابہ تھے آپس میں بیٹھے ہوئے، باتیں کرنے لگے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیا کے ایسے پہاڑ ہیں کہ کوئی دنیا آخرت کا پہاڑ ان کی حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک دو بار بار تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، یہ نہیں کہا لوگوں کو کہ تم اب جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا، محفل ختم ہو گئی، اب جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا فرماتے ہوئے یہ نہیں کہا، اب رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو جب میرا محبوب تمہیں بلاؤ تو آ جا کرو، اور جب تمہارا کام ختم ہو جائے تو چلے جایا کرو۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف مت دو۔ اللہ اکبر، بظاہر چھوٹی سی بات ہے ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ بیٹھے گفتگو کرتے رہتے ہیں لیکن رب کریم کو یہ بات پسند نہیں آئی. فرمایا جب کھانا کھا لیا تو اب چلے جاؤ. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں. اب گھر میں بیٹھنے کے بھی آداب اللہ جل مجد الکریم بتا رہا ہے قرآن کریم میں. پھر فرمایا تم جب آپس میں باتیں کرتے ہو تو تم میں بعض اوقات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. تو فرمایا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعدکم بعدا. رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں. جب مجلس میں بیٹھو تو آقا کی اجازت سے بیٹھو, ریاضت سے نکلو. یہ نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کام فرما رہے ہیں, کلام فرما رہے ہیں, تمہیں اپنا کام پڑا اور چپکے سے نکل گئے. ہوتا ہے نا بعض اوقات محفل سجی ہوتی ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ کے کوئی کام آتا ہے تو نکل جاتے ہیں. خبردار, یہ محفل رسول مجلس رسول سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل سے چپکے سے بنا اجازت کے نکلنا, میں خبردار یہ نہیں کرنا. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان یصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں ان قریب ممکن ہے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑ جائے. اللہ اکبر. بات کیا ہے کہ ایک آدمی مجلس میں بیٹھا ہے, کچھ کام ضروری اس کے ذہن میں آیا, اٹھ کے نکل گیا. رب کریم کو یہ بات پسند نہ آئی, فرمایا بہت بڑا عذاب ہوگا جو ایسا آئندہ سے کام کرے گا. یہ ہے رب کریم ادب سکھا رہا. بتائیے کیا کوئی ایسا ادب کسی کا کسی نے کروایا ہوگا جیسا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کروا رہا ہے. جانا کیسے ہے, وہاں بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, ایک ایک چیز رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرما دی. الفاظ ڈھونڈو جو آقا سے بات کرنی ہے, تو پھر الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے وہ طریقے دیکھو, پھر آقا کی محفل میں جانا کیسے ہے, جا کے بیٹھنا کیسے ہے, اور کبھی مجبوری سے اٹھنا پڑے تو اٹھنا کیسے ہے. اللہ اکبر, کیا ادب ہے میرے آقا کریم کا کہ قرآن کی آیتیں بڑھ رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب میں, قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. لوگو, یہ میرا محبوب ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ تم اسے اپنا کوئی دوست سمجھے, کوئی کچھ سمجھے, اور حتیٰ کہ ان کی ازواج محترمات کے بارے میں. اللہ اکبر. میں خبردار, تمہاری مائیں ہیں. اور وہ لوگ جو جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے ہیں, اب دیکھو ایک طرف ذرا غور و فکر کیجئے, آج کل ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم صرف رب کا پیغام پہنچانے آئے تھے, ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی, بس پیغام پہنچایا اور چلے گئے. تو کچھ لوگ تھے وہ سننے آتے تھے پیغام, تو جو پیغام سنانے آتا ہے اس کو تو جب چاہو جگاؤ, مسئلہ پوچھو, کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے. اب کچھ لوگ آئے, انہوں نے باہر سے آ کے آواز دی, تو رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے محبوب جو تجھے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے زیادہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا، کاش وہ صبر کرتے، حتی تخرج علیہم لکان خیر لہم، اگر اتنا صبر کرتے کہ آپ محبوب اپنی مرضی سے باہر آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. اب ذرا غور و فکر کیجئے، باہر کوئی آدمی آیا ہے آواز دے نہیں سکتا، نبی کریم کو علم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، پکارنا منع قرار دے دیا گیا، پکار سکتا نہیں آدمی، دور سے چل کے آیا، آقا اندر ہیں سائل بار ہے، وہ آواز دے نہیں سکتا، قرآن نے منع کر دیا، آقا کو پکار نہیں سکتا تو آقا کو پتا کیسے چلے گا. معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ لوگوں تم صبر کرو، محبوب تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے. تم جو چل کے آئے ہو تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمہارے آنے کا حق پتا ہے، محبوب کو پتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایسے ہی جو بھی آتا تھا تو وہ آ کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتا تھا، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، نہ صبح دیکھا، نہ شام، نہ رات، نہ دن، نہ دوپہر، جب آیا مسئلہ پوچھا تو رب کریم، حالانکہ رب کا حکم سنا رہے ہیں لیکن رب کریم جل جلالہ امن والہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی. تو فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، رسول کریم سے بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دیا کرو، رب کی بارگاہ میں صدقہ دو تب محبوب کے ساتھ بات کرو. رب کریم چاہتا نہیں ہے محبوب کے آرام میں خلل آئے، محبوب کی نیند میں خلل آئے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں ان میں خلل آئے. تو فرمایا لوگو، اگر محبوب سے بات کرنی ہے تو پہلے رب کریم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرو، ذالک خیر لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. ہاں اب بے شمار بیچارے ہم جیسے غریب بھی تھے، کچھ لوگ تو امیر ہیں وہ دے سکتے ہیں صدقہ، اب ہم جیسے غریبوں کا بھی دل کرتا ہے ہم بھی آقا سے گفتگو کریں، ہم بھی آقا سے بات سنیں، ہماری آواز بھی آقا کے کانوں تک پہنچے، آقا کریم کی مبارک آواز بھی ہمارے کانوں تک پہنچے، ہمارا نام لے کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھی بلائیں. ہر غریب کا دل کرتا ہے. تو رب کریم کو پتا تھا کہ وہ غریب مسکین کیا کریں گے، تو ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر صدقہ نہ پا سکو، اگر تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کو تنگ کیا جائے. اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں ایسے جب چاہے آدمی کرتا رہے. یہ دیکھیے رب کریم نے کتنا ادب سکھا دیا لوگوں کو، صحابہ اکرام اور رضی اللہ تعالی عنہم کو، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو کیسے بیٹھنا ہے، اور پھر جب آقا تمہیں کو حکم دے دیں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امرهم، کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت ایسی نہیں ہے کہ جب آقا حکم دے دیں تو ان کو اپنے کام میں کوئی پھر بھی جو ہے یعنی اختیار رہ جائے، سب اختیار مختار کل کے سامنے ختم. کسی باپ کا اولاد پہ، کسی خامد کا بیوی پہ، کسی شخص کا اپنی جان پہ کچھ اختیار نہیں ہے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں تو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو کسی کا اختیار نہیں، بس مختار کل ہیں، اب انہی کا اختیار چلے گا. تمہارا نہ اپنی جان میں اختیار چلے گا، نہ اپنی اولاد میں چلے گا، نہ اپنے مال میں چلے گا. پھر مومن ہو تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور فرمایا اگر تم کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی مسئلے میں ہو، حتیٰ کہ رب کریم کی عبادت میں ہو، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مومنوں جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ، ان کی آواز کو سنو. کیوں؟ لما یحییکم، وہ تو تمہیں زندگیاں عطا فرماتے ہیں. محبوب تمہیں حیاتیاں عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو سعید مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، صحابی نماز پڑھ رہے، میرے آقا کریم نے آواز دی، تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، آقا حکم. فرمایا میں نے تو تجھے دیر ہو گئی بلایا تھا، آقا میں تو نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا تو رب تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً آ جاؤ، اور چاہے رب کی نماز ہے، اللہ اکبر. فرمایا میں نے جو تجھے آواز دی تو آ جاتا، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اسی طریقے سے آتا، میں تجھے حکم دیتا، تو کام کرتا، تو جہاں سے چاہتا ہو کے آ جاتا، تو نماز میں ہی رہتا، تیری نماز نہ ٹوٹتی. سبحان اللہ، یہ ہے ادب. لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کہ میں تجھے کام بھیجتا تو کام کر کے آ جاتا، تیری نماز نہ ٹوٹتی، تو نماز میں ہی رہتا. ادھر رب کا حکم ہے، ادھر رب کے رسول کا حکم ہے، یہ دو علیحدہ نہیں ہیں، وہ بھی رب رسول کی بات ہے، یہ بھی رب رسول کی بات ہے. تو اس لیے رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب سکھلایا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، لوگوں ایسے نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، تم بھی کہیں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، وہ بھی نبیوں کے گستاخ تھے، تم بھی کہیں نبیوں کی، میرے محبوب کی گستاخی نہ کر دینا. اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کو تکلیف دے، اذیت پہنچائے، گستاخی کرے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور گستاخ رسول کی توبہ تک قبول نہیں ہے. ادب یہ اصل میں پہلا قرینہ ہے ایمان کا. تو علماء کرام نے جو کہا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں، اب دیکھیے گستاخی کیا، یہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ عرض کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. کیا سب نے تکلیف دی؟ موسیٰ کو تکلیف تو ایک شخص نے دی، لیکن دوسرے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، تو رب نے سب کو گستاخوں میں شامل کیا. ایسے ہی گستاخ ایک ہوتا ہے، لیکن جو اس کو اپنا امام مانے، جو اس کی بات کو اچھا جانے، تو وہ بھی اسی گستاخ کے ساتھ ہوتا ہے. تو رب کریم نے ایک گستاخ کی تھا، ایک گستاخ جس نے حضرت موسیٰ کی گستاخی کی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تہمت لگائی تھی، تو رب کریم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ تھے ساتھ، وہ ہنس رہے تھے تو ہے وہ سب گستاخوں میں شامل ہیں. تو مومنوں کہیں میرے محبوب کے ساتھ تم ایسا نہ کرنا. تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ لفظ جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بولنا حرام ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ آقا کی توہین آپ کے یعنی تعلق اس توہین کا آپ کی ذات کے ساتھ ہو یا آپ کے نسب کے ساتھ یا آپ کے دین کے ساتھ ہو یا آپ کی کسی صفت کے ساتھ, یہ گستاخی کیا صراحتن ہو یا کنایتن, تاریزن ہو یا تلویحن, ہر شخص جو بھی ایسا کام کرے گا, اور اسی طرح کوئی شخص آپ کو معاذ اللہ بد دعا دے یا آپ کو برا آپ کا برا چاہے, آپ کے آواز عوارض بشریہ یا آپ سے متعلق اشیاء یا اشخاص کا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بطریق تان یا مذمت ذکر کرے, جیسے آج کل کئی گستاخ صحابہ کرتے ہیں یا گستاخ اہل بیت کرتے ہیں, غرض جس شخص سے کوئی ایسا کلام صادر ہوا جس سے آپ کی اعانت نکلتی ہو وہ کفر ہے اور اس کا کرنے والا واجب القتل ہے. قاضی ایاز نے ارشاد فرمایا, یہ اندلس کے قاضی اعظم ہیں, چیف جسٹس ہیں اپنے دور کے, کہتے ہیں محمد بن سہنون نے کہا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعانت اور گستاخی کرنے والا, آپ کی تنقیص اور آپ کی شان میں کمی کرنے والا کافر ہے. اس پر عذاب الہی کی وعیدیں جاری ہیں اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل کرنا ہے, اور جو شخص اس کے کفر اور ذات میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. بعض فقہائے حنفیہ کا قول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو گالی دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. صاحب در مختار رکھتے ہیں, جو شخص کسی نبی کو گالی دینے سے کافر ہو گیا اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ مطلقاً قبول نہیں, خواہ خود توبہ کرے یا اس کی توبہ پر گواہی ہو. اور اگر اس نے اللہ تعالی کو گالی دی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی, کیونکہ وہ اللہ تعالی کا حق ہے اور نبی کو گالی دینا نبی کا حق ہے, بندے کا حق ہے, اور جو شخص اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. در مختار جلد نمبر 3, علامہ شامی حنفی اسی پر لکھتے ہیں, اسی شرح کرتے ہوئے اسی کی, کیونکہ حد توبہ سے ساقط نہیں ہوتی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم دنیا کے ساتھ خاص ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہوگی, یہ آخرت کا معاملہ ہے. فقہ شافیہ کا بھی یہی قول ہے. علامہ ابن منظر نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صراحتن گالی دی اس کو قتل کیا جائے گا, بلکہ اس کا قتل کرنا واجب ہے. اور علامہ آئمہ شافیہ میں سے علامہ ابو بکر فاسی نے کتاب الاجماع میں لکھا ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف الزام لگایا یا قذف سری کے ساتھ گالی دی اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے. اگر وہ توبہ کرے تب بھی اس سے قتل ساقط نہیں ہوگا, کیونکہ یہ حد قذف ہے اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی. علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالی کو گالی دی وہ کافر ہو گیا, خواہ مذاق سے خواہ سنجیدگی سے, اور جس شخص نے اللہ تعالی سے استہزاء کیا یا اس کی ذات سے یا اس کے رسولوں سے یا اس کی کتابوں سے وہ کافر ہو گیا. اللہ تعالی فرماتا ہے, والا ان سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تحتسون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اگر محبوب آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم نے تو ایسے ہی بات کر دی. فرمایا آپ کہیے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے اعتراض کرتے ہو, اب عذر پیش نہ کرو, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. منافق باتیں کرتے تھے، جب آقا پوچھتے تو کہتے نہیں ہم تو اب ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، ہم تو مزاق میں باتیں کر رہے تھے، ہم نے تھوڑی کو گستاخی کی ہے. تو رب نے کہا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو. تمہارا معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہرگز نہیں کی جائے گی. اس کو ہمیشہ تمام علماء نے لکھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا. آج کل یہ عام ہو رہا ہے کہ ایک شخص بات کرتا ہے، جب علماء فتویٰ لگاتے ہیں تو کہتے نہیں میری تو یہ نیت نہیں تھی، میں نے تو اس نیت سے نہیں کہا. تو ہمارا یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب بات ہو تو پھر نیت کا معاملہ نہیں ہے. جس لفظ کا ذروع لغت یا عرف یا شرع کے اعتبار سے صرف ایک ہی معنی ہو اور وہ معنی خدا نخواستہ گستاخانہ کفریہ ہو تو اب قائل کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی تکفیر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تجھے طلاق اور بعد میں کہے کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا، میں تو مذاق میں کہہ دیا، تو اب وہ تو طلاق ہو چکی. تو جو چیز توہین کے پر دلالت کرے وہ توہین سمجھی جائے گی اور اس کی تکفیر کی جائے گی، چاہے اس نے توہین کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو. شامی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 392. علماء نے اس پہ بہت زیادہ لکھا، حتیٰ کہ جو بندیوں نے بھی، مولوی انور شاہ کشمیری نے فار الملحدین میں لکھا کہ رسول کائنات کے بارے میں نیت کا نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری نیت کیا تھی، بلکہ اگر اس عامیانہ لفظ ہے گستاخی نکلتی ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی. رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ شاعر جو اپنے اشعار میں آ حضرت کو سنم یا بت یا اشوب ترک فتنہ عرب باندھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیتا ہے، یہ الفاظ کبھی بولنے والا اگرچہ معنی حقیقیہ بے معنی ظاہر خواہ مراد نہیں رکھتا بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے، مگر تاہم ایہام گستاخی، اعانت اور اذیت ذات پاک حق تعالی اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں. یہی سبب ہے کہ حق تعالی نے لفظ رائنہ سے صحابہ کو منع فرمایا، انظرنا کا لفظ عرض کرنا ارشاد کیا، حالانکہ مقصود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہرگز وہ معنی کہ جو یہود مراد لیتے تھے نہ تھی، مگر ذریعہ شوخی یہود کا اور منہ میں اذیت و گستاخی جناب رسالت کا تھا، لہذا حکم ہوا لا تقول رائنہ وقول انظرنا. وعلی ھذا حضرات صحابہ کا پکار کر بولنا مجلس سے شریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجہ اذیت و گستاخی معاذ اللہ نہ تھا بلکہ حسب عادت و تبا تھا، مگر چونکہ اذیت و بے اعتنائی شانے والا کا اس میں احام تھا، لہذا یہ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعدکم لبعد ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون. کیا صاف حکم ہے کہ اگرچہ تمہارا قصد گستاخی نہیں، مگر اس فعل سے حبط اعمال تمہارے ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی. ایسا ہی حدیث میں ہے کہ میری کنیت رکھو، میرا نام نہ رکھو، اور اگر میرا نام رکھتے تو کنیت نہ رکھو. آپ کی حیات شریفہ میں منع ہو گئی تھی بے وجہ اذیت ذات سرور عالم کے، کہ کوئی کسی کو اگر پکارے گا تو آپ یہ سمجھ کر کے مجھ کو ارادہ کرتا ہے اتفاق فرمائیں گے، حالانکہ ندا دینے والا ہرگز اذیت رسول نہیں کرتا تھا. اور ابن ماجہ نے روایت کی کہ اشعث بن قیس کندی جب آئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ ہم میں سے نہیں ہیں؟ اور یہ عرض والغیب عند اللہ بائیں وجہ تھی کہ سب عرب از قریش تکندہ بنو اسماعیل ہیں. تو آپ نے فرمایا، ہمارے ماموں کو تہمت زنا مت لگاؤ اور ہمارے نسب کی نفی ہمارے باپوں سے مت کر، ہم اولاد نظر ہیں. دیکھ اس لفظ میں فقط ایہام بعید کو کس قدر آپ نے نفی کر کے نہیں فرمایا اور کلام کا ادب تلقین کیا. علی ھذا خبست و نفسی کو منع فرمایا اور لقست و نفسی کی اجازت دی کہ بظاہر سخت لفظ ہیں گو مانا ایک ہے الحاصل ان الفاظ میں گستاخی اور اذیت ظاہرہ ہے پس ان الفاظ کا بکنا کفر ہوگا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینہ یہ گنگوہی کی عبارت ہے وہ خود کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنی ہے تو منہ کو سنبھال کے کرنی ہے کئی لوگ مذاق میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو فرمایا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب فرض ہے اور گستاخی حرام قطعی ہے فرمایا ولل کافرین عذاب علیم اور منکر و کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے بھی گستاخ رسول کو کافر کہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب اور کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین ولل مشرکین اور مشرکین نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ محبوب تیرے رب کی طرف سے کوئی تجھ پر رحمت نازل ہو یہ کافر چاہتے نہیں منافقوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ رب اپنے محبوب کو جو ہے وہ شانے عطا فرمائے رب اپنے محبوب کو تکیاں عطا فرمائے عظمتیں عطا فرمائے رفعتیں عطا فرمائے منافقوں کو کافروں کو مشرکوں کو یہودیوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ اپنی رحمت کے لیے پسند کر لیتا ہے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا سبحان جب آقا کو شانے ملتی ہیں تو منافقوں کو تکلیف ہوتی ہے منافقوں کو اچھا نہیں لگتا یہودیوں کو اچھا نہیں لگتا کافروں کو اچھا نہیں لگتا جتنی پسندیدہ شان والی آیتیں ہوتی ہیں ان کی تعویلیں نکالتے لگتے ہیں آج نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب ادب کی بات آتی ہے شان کی بات آتی ہے عظمت کی بات آتی ہے تو ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں دل تنگ ہو جاتے ہیں رب کریم کہتا ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو یہ شان عظمتیں ملیں حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو جب دوسروں کو عطا فرماتا ہے تو اپنے محبوب کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا اس لیے یہ ثابت ہوا کہ ادب رسول یہ بہت ضروری ہے فرض ہے اور گستاخی رسول جو ہے وہ حرام ہے اور گستاخی رسول کی قطعاً بخشش نہیں ہوگی دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم زندگی عطا فرمائے تو آقا کے ادب میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گستاخی سے بچائے گستاخوں سے بچائے نہ رب ہم سے گستاخی کرائے نہ گستاخوں کا ساتھی بنائے نہ گستاخوں کا حمایتی بنائے اور قیامت تک ہماری اولادوں میں سے رب کریم نہ کوئی گستاخ رسول پیدا فرمائے نہ گستاخ صحابہ پیدا فرمائے نہ گستاخ اہل بیت پیدا فرمائے اور نہ گستاخ اولیاء پیدا فرمائے رب نے اولاد دینی ہے تو محبوب کے غلام دے محبوب کے گستاخ نہ دے وما علی الا البلاغ المبین